У Полацку для імператрыцы сабралі звесткі пра горад і губерню. Калі ім верыць, суды і прысутныя месцы адпраўлялі дзела з успехам. У губерні не было ніводнага небяспечнага злачынца калодніка, а недаборы па падатках складалі ўсяго 20 рублёў. Кацярына даведалася, што напярэдадні далучэння да імперыі Полацк, ведама ж, имел одно токма именование города, и кроме евреев, мелкий торг производящих, в нем не было почти других мещан. Под мудрым кіраўніцтвам новой улады город, зразумела, на диво хутка богатея и досягая того, что палачане отправляют за год сбор за пеньки лёну и паташу на 25 тысяч рублёв, а по всей губерні гэтая лічба складая 300 тысяч. Знов же, дякуючи России, умножилось изобилие и дешевизна в съестных припасах. Жыта тем часам продавалася по кошце от 1 рубля 60 копеек до рубля за чвэрць. Чвэрць – это 210 литров. А вёс каштаваў от 1 рубля 20 копеек до 80 копеек. Пуд сена – менее за 10 копеек. Фунт мяса – найбольш 2 копейки. У сумеры тагачасных расейских ценов гэта направду даволі танна. Во всяким разе значно танней, чем у глубине империи. Губерня мела 6 розных вучельню с 3 сотнями шляхетских детей и 130 мещанскими. Дороги и почты в надлежащей исправности находятся, докладывали царицы. В Полоцке и Витебске построены особливо каменные магазины для хлеба. Нищие в богадельнях презрены, больницы же заводятся. Ідылію, правда, трохи парусалі скаргі месцічаў на адсутнасць медных грошай і залатых да срэбных манет на размен асігнацыяў. Імператрыца прыкінула свае магчымасці, дастала гаманецы і адлічыла 500 рублёў на багаяўленскі праваслаўны манастыр, па 100 на гарадскія школы, па 50 на 24 губерскія багадзельні і 320 рублёў на жабракоў. Не ўсё ж аддаваць фаварытам. Вернувшись с вандровки, ее великость загадала генерал-инженеру Бауру оглядеть дорученные белорусские города с мэтой их умацывання. У кастрычніку 1780 года генерал доносил. В городе Полоцке, хотя высота, окружающая монастырь Святой Софии, на которой еще видны остатки древнего укрепления, составляет самое высокое место всей окружности правого берега реки Двина, но лежащие против нее высоты на левом берегу той же реки весьма вредны для ее фортификационных расположений, а потому надежнейшей и твердой крепости в Полоцке нельзя построить, и можно на берегу Двины для малого числа людей сделать большое каменное укрепление. Тем самым годом датуется выдаденная Петербургской академией наук книга «Топографические примечания на знатнейшие места путешествия я императорского величества в белорусские наместничества». Теперь это великая библиографичная редкость, тому выпишу з яе сторонку про знешний выгляд и насельніцтва Полоцка. Сие древние российских государей наследие, претерпевшие толикие перемены, многие силы и славы своей лишилось. Укрепление Полоцкие ничего почти не значит. С приезда воны от Санкт-Петербурга находится земляной замок, который вследствие крутого берега реки Полоты северной стороны под ним текущий и Двинского берега крепко имеет положение. Но он оставлен был без надлежащего презрения. Вал, окружающий весь город, также весьма унизился. И так знаменитейшее здание всем городе составляет иезуитский монастырь, основанный часто упоминаемым королем Стефаном. Он как наружной огромностью, так и внутренним украшением все иезуитские коллегии в Белоруссии превосходит. К нему принадлежит пространное каменное строение, где иезуитское заведено училище. Кроме сего, есть в нем монастырь доминиканский деревянный, францисканский каменный и базилианский каменный. В том же замке деревянный монастырь униатских монахинь, догреческий деревянный монастырь в Нижнем городе и 3 униатские церкви. Прочее строение в городе простое, деревянное, состоящее из 250 домов мещанских и 100 жидовских. Ныне же казенным издивением город сей украшается, и каменные, порядочно расположенные, застраиваются дома. Купечество в городе 42 человека, мещан 395 и 478 жидов. Полоцк по древнему обыкновению построен частью на покатом берегу реки Двины и называется Нижним городом, а большая часть оного на равнине от Поката идущей, и сия часть называется Вышним городом. Уезд Полоцкий составляет 1247 деревень. Жителей во всем уезде 25 649 душ и 841 жит. С Катерининским часом звязано з'явлення у Полоцку яшчэ аднаго архітэктурнага помніку – Мураванна-Багаўленскага сабору, які разам з Сафіяй сустракае сёння сваімі белымі сценамі і зялёнымі купаламі кожнага, хто ўязджае ў горад з Двінскага левабярэжжа. Будаваць сабор на месцы знішчанага пажарам драўлянага манастырскага храму пачалі ў 1761 годзе, яшчэ ў Рэчы Паспалітай. Скончылі ў 1779 у Расійскай імперіі. Тады ж узводзіцца будынак манастырскіх келляў, дзе цяпер музей беларускага кнігадрукавання. Сваёй мастацкай значнасцю Багаяўленскі сабор безумоўна не можа спрачацца з Сафійскім. Тым больш манастырскі храм не раз рамантавалі ды перараблялі, і яго архітэктурнае аблічча, ў якім спалучаюцца рысы класіцызму і барока, за два стагоддзі істотна змянілася. Некалі над сценамі ўзвышаліся чатыры франтоны, але ў 1839 годзе, запомнім гэтую дату, яна яшчэ не аднойчы сустрэнецца ў нашай размове, заходні і ўсходні франтоны, как прыдаючы каталіцкі від, разабралі, а два другія паменшылі. У паўночнай з дзвюх саборных вежаў месцілася званіца з сямю званамі. Падымаліся туды праз хоры з ажурную металёвую агароджаю, якую можна ўбачыць і сёння. Сцены і купал упрыгожвалі размалёўкі. Вернікаў уражваў выцягнуты на ўсю шырыню храму чатырох'ярусавы ў цэнтры і трох'ярусавы па баках іканастас з трыма царскімі варотамі. Напрыканцы 19 стагоддзя знешняе аблічча сабору дапоўнілі намаляваныя мясцовымі іканапісцамі абразы – тры на сценах і два на франтонах. Падчас майго дзяцінства гэтая краса была ўжо ў мінулым. Сабор зачынілі яшчэ ў 1920-х, зрабіўшы там спартовую залу. Храм стаяў у пусці, на ржавым купалі полацкія хлопчукі, выпрабоўваючы смеласць і глыбіню пачуццяў, пісалі імёны дзяўчынак, якія ім падабаліся. Заваленыя смеццем сутарэнні былі месцам пошуку лёхаў на той бок Двіны. Пасля рэстаўрацыі ў храме блізу 10 гадоў знаходзілася карцінная галерэя, а ў 1991 сабор перадалі вернікам. Паколькі зайшла гаворка пра архітэктуру, трэба сказаць, што ў апошній чвэрці 18 стагоддзя Полоцк, асабліва цэнтральны пляц, робіцца помнікам горадабудаўніцтва ў стылі класіцызму. Яго ідэі леглі ў аснову расійскіх праектаў узорных гарадоў. Менавіта яго ідэі леглі ў аснову расійскіх праектаў узорных гарадоў. У тлумачэннях да іх гаварылася. Регулярства, предлагаемое при строении города, требует, чтобы улицы были широки и прямы, площади большие, публичные здания на способных местах. Все дома в одной улице стоящие, строить надлежит на всю улицу с обеих сторон, до самого пересечения другой улицы одной сплошной фасадой. План перабудовы Полоцку был зацверджаны у 1778 годе. Згодна з ім выраслі будынкі магістрату і управы, рэзідэнцыі губернатара. Сёння гэта адпаведна дамы нумар 4, 8 і 6 на праспекце Карла Маркса. Дамы віцэ-губернатара, каменданта і будынак пошты, завулак Замкавай 2 і 4, вуліца Ефрасінні-Полацкай 3. Іх аўтар – губернскі архітэктар Зігфрыден. Скажам колькі словаў пра дарогі, пракладзеныя пры Кацярыне II – праз Полоцкую губерню. На загад генерал-губернатара Захара Чернышова каморнікі неадкладна размецілі накірунак і шырыню новых шляхоў і праз кожную версту, гэта значыць праз кожныя 700 сажняў або паўтара кіламетры, паставілі паласатыя верставыя слупы. Сем вёрстаў складалі мілю, якую пазначалі мураваную цагляную пірамідай на паўтара сажня вышынёю. На новых дарогах выраслі паштовыя станцыі, праз рэкі ды балоты пралеглі масты і грэблі. Шляхі ў два рады абсадзілі бярэзінамі, што пазней утварылі цудоўныя прысады, падобныя да жывога зялёнага калідору. У сцяж, асабліва на раздарозах і скрыжаваннях, мясцовыя жыхары набудавалі прыгозакрытых гонтай і ўвянчаных каванымі крыжамі драўляных і мураваных каплічак з выявамі Хрыста і Багародзіцы. З будаўніцтва дарог, патрэбных найперш дзеля хуткага руху войскаў, каб больш надзейна трымаць захопленыя землі пад сваёй уладай, генерал-майор Каховскі ў 1774 годзе атрымаў званне генерал-паручніка. І гэта была заслужаная ўзнагарода. Немала пракладзеных тады гасцінцаў захавалася, і людзі дагэтуль завуць іх кацярынінскімі. На дарогах новыя гаспадары наладзілі сваю паштовую службу. З усіх, хто ехаў праз полацкае намесніцтва, на станцыях бралі па 12 капеек за 10 вёрстаў на каня. Той, хто патрабаваў ад 18 да 30 коней, плаціў удвая болей. Паштальёны ў прыдвінскім краі выглядалі імпазантна. Каптан з чырвонага сукна з зялёнымі закаўрашамі, зялёны картуз, на грудзях медзяны дзяржаўны герб, цераз правае плячо таксама медзяны паштовы ражок на чорна-жоўтым гарусным шнуры. На ўтрыманне пошты ў беларускіх губернях з кожнай душы збіралі па 12 капеек, а з яўрэяў па 24. Колькасць паштовых коней знаходзілася ў непасрэднай залежнасці ад рангу падарожніка. Капітаны ездзілі двойкай, палкоўнікі чацверыком і генералы шасцерыком. На самым пачатку 19-га стагоддзя па кацярынінскіх шляхах праз прыдвіння праехаў расійскі акадэмік Севергін, аўтар выдадзеных у 1803-м запісак путешествия па западным правінцыям расійскага государства. Заезджы вучоны пакінуў найпадрабязнейшыя апісання прыродных багаццяў Полаччыны, сярод якіх былі адзначаныя крамяні шэрыя, бурыя, агат стракатыя буры, ружовы кварц, граніт, яшма кававага і іншых колераў, серпенцінавы камень, гарсковая, трубкавая і цагляная гліна, гліністыя вохры, вапнавы камень, белы алебастр. У езуіцкім фальварку Спас, які займаў тады тэрыторыю Спаса Ефрасіньеўскага манастыра, акадэмік агледзеў мінеральную крыніцу, адкуль бегла каламутная вада з серкава-пячонкавым пахам. Пасля адстойвання яна рабілася светлай, смачнай і здаровай. Педантычна было занатаванае і ўсё пабачанае на полацкіх гародах. Бульба, капуста, буракі, гарох, боб, морква, агуркі, рэдзька, мак, часнок, цыбуля, хрен, пятрушка, сельдерэй, пастарнак. Калі гэты пералік параўнаць сённяшнім, не будзе хапаць хіба толькі памідораў. Іншы расійскі падарожнік Башняк, батанік і па сумяшчальнасці царскі шпіён, прыстаўлены да Пушкіна, у сваіх апублікаваных у 1820-е гады дневных запісках «Путешествия в разной области Западной і Полуденной Росії», сярод іншага падае полацкі рецепт нарыхтоўкі агуркоў, які можа прыдацца і сённяшнім гаспадыням. Агуркі на зіму соляць добрым спосабам. Кладуць іх у бочкі радамі, перасцілаюць дубовым і вішнёвым лісцем, дамешваюць кропу, у меру перасыпаюць соллю і, не заліваючы нічым, апускаюць на вяровках у калодзежы або ставы. Прыгатаваныя такім чынам гуркі не толькі вельмі доўга захоўваюцца, але і набываюць дужа прыемны смак.